بابا میں بہت زخمیاں تیڈا سینا میں کونے ملدا بدھی مٹیاں تے سمدھیاں تھک پئیاں میرے وانگ یتیم نہ کوئی ہووے میرے وانگ یتیم نہ کوئی ہووے اے روز دعا منگ دیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بازاری لوکاں دی